tu corps il les passa tonner amongele wa ende webi attendi wa ende webi nae mongele wa ende webi attendi wa Mutokawa, aben mwa motondove, na hasima kwese misobulu, ukate jongele ndulango, na hasima kwese misobulu, ukate jenela wanawa, andula myo. Santane mongele mam Mutokawa Abengwa motondove Mutokawa Abengwa motondove Nasima kwese misobulu Bukate jongele ndolango Nasima kwese misobulu Bukate jenela wanawa Beni peni oh, asuna mama oh.